श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय के संबंध भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। संबंध भाष्य में भाष्यकर भगवान ने पंचम अध्याय का चतुर्थ अध्याय के साथ संबंध बताने के लिए चतुर्थ अध्याय के द्वारा उक्त अर्थ का प्रथम व्रत कथन किया, जो कर्मण्य कर्म यह पश्येद इत्यादि वाक्य के द्वारा प्रदर्शित सम्यक ज्ञान है। उस ज्ञान की स्तुति करते हुए स कृष्ण कर्मकृत ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मानं इत्यादि वाक्यों से कर्म संन्यास का एक प्रकार से निरूपण हुआ और अंतिम श्लोक में योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत, इससे अर्जुन को हे भारत ऐसा संबोधित करके कहा कि तुम योग शब्दित कर्मानुष्ठान करो। तो इधर जो है अर्जुन पंचम अध्याय के प्रारंभ में भगवान से चतुर्थ अध्याय सुनने के बाद प्रश्न करता है और अर्जुन के प्रश्न में ये है कि आपने कर्म संन्यास की प्रशंसा कर दी और अंतिम में कर्म योग का अनुष्ठान करने के लिए भी कहा। इसका अर्थ है तो जिसकी प्रशंसा की जाती है उसमें प्रवृत्त किया जाता है, तो कर्मानुष्ठान कर्म संन्यास की प्रशंसा करके एक प्रकार से कर्मानुष्ठान को क्या नाम कर्म संन्यास को भी उपादेय बताया गया और योगम आतिष्ठ इस वाक्य से कर्म संन्यास विरोधी जो कर्मानुष्ठान है उसमें प्रवृत्त कर रहे हो तो निश्चित ही आप मेरे हितैषी हैं, इसलिए हित ही चाहते हैं मेरा। इसका अर्थ है कि आप दोनों को भी श्रेयस्कर मान रहे हैं, दोनों में उपादेयत्व बता करके। तो इन दोनों में से साथ साथ दोनों विरोधी होने के कारण एक काल में एक पुरुष अनुष्ठान कर नहीं सकता और अलग अलग समय में अनुष्ठान करना है, ऐसा काल भेद से विधान भी यहाँ पर कहीं है नहीं। इसलिए निश्चित ही ऐसा लगता है कि इन दोनों में से एक को अपनाना है। तो दो में से एक को अपनाना है तो वही अपनाया जाएगा जो प्रशस्यतर होगा। कर्म संन्यास को भी प्रशस्य बताया जा रहा है, कर्मानुष्ठान को भी प्रशस्य बताया जा रहा है, तो इन दोनों में से जो अधिक प्रशस्य होगा वह उपादेय होगा और जो कम प्रशस्य होगा वह अनुपादेय सिद्ध होगा। और अर्जुन कर्मानुष्ठान और कर्मयोग इन दोनों में से दोनों को भी प्रशस्य तो मान रहा है, क्योंकि भगवान दोनों को भी बता रहे हैं श्रेयस काम मेरे लिए, तो इसलिए दोनों में श्रेय साधनता है। लेकिन इन दो श्रेय साधनों में से उत्कृष्ट श्रेय साधन कौन है, ये अर्जुन के मन में निर्धारित नहीं हो पा रहा है, और दोनों साथ साथ बन नहीं सकते, अनुष्ठान दोनों का हो नहीं सकता। तो दो में से एक करना है तो एक को छोड़ना है, एक को अपनाना है, तो अधिक उत्कृष्ट कौन है ये जानने की इच्छा हुई। और ये इच्छा क्यों हो रही है, दो में से एक के उत्कर्ष आधिक्य को जानने की, तो इसलिए कि जो जिसमें उत्कर्ष आधिक्य निश्चित होगा उसको अपनाया जाएगा, उसको अपनाने के लिए। तो इसलिए अर्जुन ने पूछा कि यत् श्रेय तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्, उन दोनों में जो श्रेयस्कर होगा वो मुझे बताइए निश्चित करके आप ही, मैं निर्धारण नहीं कर पा रहा हूँ। ये अर्जुन का प्रश्न, प्रश्न के मूल में भी कोई ना कोई जिज्ञासा होती है। तो अर्जुन के इस प्रश्न में अर्जुन की प्रवर्तक जिज्ञासा कौन सी है, कौन सी जिज्ञासा से प्रवृत्त होकर के अर्जुन पंचम अध्याय के प्रारंभ में प्रश्न कर रहा है। प्रश्नकर्ता जब प्रश्न करता है तो प्रश्न में प्रवृत्ति होती है जिज्ञासा से। तो पंचम अध्याय के प्रारंभ में जो अर्जुन का प्रश्न हो रहा है, संन्यासम करम नाम कृष्ण पुनर्योगंच संससि यत् श्रेय, हाँ यत् श्रेय यतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्, इस वाक्य से जो अर्जुन का प्रश्न हो रहा है, ये प्रश्न करने में प्रवर्तक अर्जुन के मन में कोई ना कोई जिज्ञासा है। तो वो जिज्ञासा कौन है, किस जिज्ञासा से प्रवृत्त होकर के अर्जुन प्रश्न कर रहा है, तो अर्जुन के इस प्रश्न में प्रवर्तक जिज्ञासा को भाष्कर भगवान ने बताया कि चतुर्थ अध्याय में प्रदर्शित कर्म संन्यास और कर्मानुष्ठान, इन दोनों में भी अर्जुन श्रेय साधनत्व मान रहा है, और दोनों में से एक में अधिक श्रेय साधन को नहीं समझ पा रहा है उत्कर्ष को। तो उस दोनों में से एक के उत्कर्ष की जिज्ञासा, उत्कृष्टता की जिज्ञासा अर्जुन के प्रश्न में प्रवर्तक है, अर्जुन की प्रवर्तक बन रही है। ये भाष्कर भगवान ने स्वाभिप्रायानुसार बता दिया अर्जुन के प्रश्न की प्रवर्तक जिज्ञासा ये है करके, और यही इसी जिज्ञासा से अर्जुन प्रश्न कर रहा है, अन्य कोई जिज्ञासा नहीं हो सकती इसे निर्धारित करने के लिए। पूर्व पक्षी के मुख से इस जिज्ञासा से अतिरिक्त जिज्ञासा भी संभव हो सकती है ये बताया जा रहा है, अर्जुन का ये अभिप्राय नहीं हो सकता करके, फिर उसका खंडन होगा तो यही अभिप्राय दृढ़ होगा। तो कहा कि अर्जुन ने पहले तीसरा अध्याय भी सुना है चौथा अध्याय सुनने से पहले, और अर्जुन बुद्धिमान होने से ये नहीं कि तीसरा अध्याय सुना और भूल गया, फिर चौथा सुना और उतना ही तत्काल याद रख करके प्रश्न कर रहा हो। बुद्धिमान होने से शुरू से लेकर के भगवान अभी तक क्या कह चुके हैं सब का सब अर्जुन ने ध्यान में रखा हुआ है, जो भी पूछो अर्जुन को अभी तक बता सकता है। वो यहाँ के स्वाध्याय में बैठे हुए लोगों की तरह अर्जुन नहीं था, सुना सुबह का शाम को भूल गया। तो इसलिए पूर्व पक्षी कहते हैं कि तीसरा अध्याय भी सुना है, और तीसरे अध्याय में अर्जुन ने भगवान ने अर्जुन को कर्म संन्यास और कर्म योग इनके अधिकारी अलग अलग बताए हैं। ज्ञान योगेन सांख्यानाम कह करके सांख्य एक प्रकार से सांख्य शब्दित तो ज्ञान ज्ञानी कर्तृकत्व संन्यास में बताया है, और कर्म योगेन योगिनाम में योगी शब्दित तो कर्माधिकारी जो अनात्मविद हैं तत्कर्तृकत्व कर्मयोग में बताया जा रहा है। तो अन्यतर में प्रशस्य तरत्व की जिज्ञासा तो तब हो सकती है जब भगवान एक पुरुष अनुष्ठेय बता दें। तो पूर्व पक्षी का कथन ये है शंका करने के लिए, शंका को आधार उस पूर्व पक्षी बनाते हैं कि भगवान ने कर्म संन्यास को आत्मज्ञानी कर्तृक बताया है, अनात्मज्ञ कर्तृक नहीं, आत्मज्ञ को संन्यास का अधिकारी बताया और अनात्मज्ञ को कर्मयोग का अधिकारी बताया है। तो भिन्न भिन्न पुरुष अनुष्ठेय हैं दोनों साधन, तो उनमें से ये जिज्ञासा कैसे होगी, एक पुरुष कर्तृक हो और युगपत दोनों को करना संभव न हो तब ये जिज्ञासा मानी जा सकती है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। आत्मज्ञ कर्तृक कर्म संन्यास है, अनात्मज्ञ कर्तृक कर्मयोग है, भिन्न पुरुष अनुष्ठेय होने के कारण दो में से एक के प्रशस्य तरत्व की जिज्ञासा से अर्जुन का प्रश्न नहीं बन सकता। ये जो आक्षेप था, इस आक्षेप को भाष्यकार भगवान ने सत्यम ये कह करके स्वीकार किया कि तुम्हारे बात में अर्ध सत्यत्व है। तो तुम जैसे समझदार हो ऐसे समझदार यदि अर्जुन होता तब तो तुम्हारे अभिप्राय के अनुसार ये अन्यतर प्रशस्यतर तरत्व की जिज्ञासा से प्रश्न नहीं बनता, अनुपन्न कहा जा सकता था। तुम्हारे अभिप्राय के अनुसार तो अनुपन्न है क्योंकि तुम ऐसा ही अभिप्राय समझे हो, लेकिन अर्जुन के अभिप्राय के अनुसार तो ये प्रश्न उत्पन्न हो जाता है। तो कहा अर्जुन का क्या अभिप्राय है, कैसे उत्पन्न होगा, मेरे अभिप्राय से भिन्न अर्जुन का अभिप्राय कैसे है। तो कहते इस प्रकार है कि अर्जुन का ऐसा मानना है कि स कृष्ण कर्मकृत ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम और सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते इत्यादि वाक्यों से भगवान ने जो कर्म संन्यास बताया है वह प्रधानतया बताया है, मुख्य रूप से बताया, इन वाक्यों में विवक्षित कर्म संन्यास है प्रधानतया। उसमें कर्म संन्यास की प्रधानता क्यों है, तो कहते इसलिए कि भगवान कर्म संन्यास को कर्तव्य रूप से यह बताना चाहते हैं। कर्तव्यतया कर्म संन्यास भगवान को विवक्षित होने के कारण वह प्रधान है इन वाक्यों में। और अंत में तो कर्तव्य रूप संन्यास होने के कारण कर्म संन्यास वो बिना कर्ता के नहीं होगा, और कर्तृत्व ज्ञानी में नहीं होता है। आत्मज्ञ अपने आप को निष्क्रिय निर्विकार आत्मस्वरूप अनुभव करता है, तो मैं करता हूं ये महसूस नहीं करेगा। तो इसलिए कर्तव्य रूप संन्यास में कर्तव्यता की सिद्धि के लिए अपेक्षित है कर्ता रूप कारक, बिना कर्ता रूप कारक के संन्यास अनुपपन्न है, कर्तव्यता अनुपन्न है। इसलिए संन्यास में कर्तव्यता की सिद्धि के लिए भगवान को विवक्षित जो कर्तव्यता है उसकी सिद्धि के लिए कर्ता बनना, कर्ता होना जरूरी है, और वो कर्ता आत्मज्ञ नहीं होता। इसलिए माना जाएगा कि यहाँ पर इन वचनों से कर्तव्य रूप से विवक्षित जो कर्म संन्यास है वह अनात्म के कर्तिक है, अनात्मज्ञ के द्वारा किया जाने वाला कर्म संन्यास उसे बता रहे हैं भगवान, ये माना जाएगा। और कर्मयोग तो अनात्मज्ञ कर्तृक प्रसिद्ध ही है, इसलिए दोनों का भी कर्ता एक ही भगवान को यहाँ विवक्षित है। योगम आतिष्ट इस वाक्य से जिसे कर्मानुष्ठान करने के लिए कहा जा रहा है उसे ही पूर्व में कर्म संन्यास बताया है, इसलिए एक प्रकार से एक अनात्मज्ञ पुरुष कर्तृकत्व दोनों में यहाँ पर बताया जा रहा है। और अनुपपन्न है एक पुरुष कर्तृकत्व युगपद, काल भेद से विधान है नहीं, और ये युगपत इन दोनों का परस्पर विरोध होने से अनुष्ठान हो नहीं सकता, तो अर्थ यही निकलेगा कि फिर दोनों में से एक अनुष्ठेय है अर्जुन के अनुसार। तो दोनों में से एक कौन अनुष्ठेय होगा, तो जो प्रशस्यतर होगा, इसलिए प्रशस्यतर दोनों में से एक के प्रशस्यतरत्व की जिज्ञासा से अर्जुन का प्रश्न उत्पन्न होता है। यह बात बताई गई एवं मन्वानस्य अर्जुनस्य कर्मानुष्ठान कर्म संन्यासयो अविद्वत् पुरुष कर्तृकत्वम् अपि अस्ति इति पूर्वोक्तेन प्रकारेण तयो परस्पर विरोधात् अन्यतरस्य कर्तव्यत्वे प्राप्ते प्रशस्यतरञ्च कर्तव्यं न इतरत् इति प्रशस्यतर विवक्षया क्या नाम प्रशस्यतर विविदिशया प्रश्नो न अनुपपन्न। यहाँ तक के ग्रंथ से यही बात बताई गई। तो केवल अर्जुन का जो ये अभिप्राय है हमने बताया हुआ, ये जो यहाँ हेतु बताए, युक्ति बताई कि कर्मयोग तथा कर्म संन्यास में विरोध होने से युगपत एक पुरुष अनुष्ठेयत्व तो संभव नहीं है, और काल भेद से विधान नहीं है अनुष्ठान का, इसलिए दोनों में से एक को अपनाना है, तो जो श्रेष्ठ होगा उसको अपनाया जाएगा, तो कौन श्रेष्ठ ये जिज्ञासा होगी करके, ये इन्हीं हेतु से सिद्ध होता है, ऐसी बात नहीं। अर्जुन का प्रश्न अभिप्राय इसी यही है, और इसी अभिप्राय से अर्जुन का प्रश्न है। यह बात अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देने वाले भगवान भी उत्तर अर्जुन के इसी अभिप्राय से दे रहे हैं, इसलिए इस प्रश्न के उत्तर वाक्य से भी यही बात निश्चित होती है। इसे भगवान आगे वाले ग्रंथ से कह रहे हैं कि प्रतिवचन वाक्यार्थ निरूपणेन अपि प्रष्टुः अभिप्राय एवं एव गम्यते। जो प्रतिवचन है अर्जुन के प्रश्न का उत्तर वाक्य, और उस उत्तर वाक्य का अर्थ निरूपण करते हैं, अर्थ पर विचार करते हैं, तो उससे भी प्रश्नकर्ता जो अर्जुन है उसका अभिप्राय यही अवगत होता है, न कि जैसा आक्षेप करने वाले अर्जुन का अभिप्राय निकाल रहे हैं वो अभिप्राय प्रतीत नहीं होता। ये एवकार बताएगा, अभिप्राय एवं एव गम्यते, इसमें एवं का अर्थ है जो अभिप्राय हमने बताया वही अवगत होता है, और एवकार बताता है अन्य अभिप्राय अवगत नहीं होता। इति गम्यते, तो अब पूर्व पक्षी पूछते हैं कि कैसे प्रतिवचन वाक्यार्थ विचार से अर्जुन का यह अभिप्राय अवगत होता है, कथम, ये पूर्व पक्षी का इसी अभिप्राय से प्रश्न है। कथम यानी केन प्रकारेण प्रतिवचन वाक्यार्थ विचारणेन अर्जुनस्य एवं एव अभिप्राय अवगम्यते, ये कथम शब्द से पूर्व पक्षी ने पूछा। इसका उत्तर दे रहे हैं भाष्यकर भगवान कि सन्यास कर्मयोगो निःश्रेयस्करो तयो तु कर्मयोगो विशिष्यते इति प्रतिवचनम्। जो द्वितीय श्लोक है वो द्वितीय श्लोक बताता है कि सन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करा उभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ये जो द्वितीय श्लोक रूप इस प्रश्नवचन है, प्रतिवचन वाक्य है, इसमें कहा गया कि कर्म संन्यास और कर्मयोग कर्मानुष्ठान ये दोनों भी निःश्रेयस्कर हैं, का मतलब निःश्रेयस रूप प्रयोजन के साधन है, निःश्रेयस्करत्व दोनों में है, इष्ट साधनत्व। लेकिन इन दोनों में से यदि उत्कृष्ट साधन कौन है ये जिज्ञासा करोगे तो वो है कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मानुष्ठान उत्कृष्ट है। तो ये कहा कि तयोः तु कर्मयोगो विशिष्यते, तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते, तो कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मानुष्ठान में भगवान उत्कृष्टता बता रहे हैं। तो ये जो प्रतिवचन वाक्य है इसके अर्थ पर विचार करने पर अर्जुन का अभिप्राय जो हमने बताया वही अवगत होता है। तो पहले प्रतिवचन वाक्य बताया खाली, अभी आगे कह रहे हैं कि एतत् निरूप्यम्, एतत् यानी प्रतिवचन वाक्यम, एतत् सर्वनाम है, प्रतिवचन वाक्य का परामर्शक है, इसलिए प्रतिवचन वाक्यम निरूप्यम यानी विचारणीयम। तो उत्तर वाक्य का विचार करना चाहिए कि जो विचार करने के बाद अभिप्राय स्पष्ट होगा अर्जुन का। तो कहा फिर क्या विचार है, तो विचार प्रारंभ कर रहे हैं किम इत्यादि से। तो किम अनेन आत्मवित कर्तृकयोः संन्यास कर्मयोगयोः निःश्रेयस्करत्वं प्रयोजनम् उक्त्वा तयोः एव कुतश्चित् विशेषात् कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगस्य विशिष्टत्वम् उच्यते अहोस्वित् अनात्मवित् कर्तृकयोः संन्यास कर्मयोगयोः तद् उभयम् उच्यते इति। तो ये कहते हैं एतत् निरूप्यम्, तो इसमें ये विचार करना है कि अनेन यानी अनेन प्रतिवचन वाक्येन आत्मवित् कर्तृकयोः कर्म संन्यास कर्म योग यो हो संन्यास कर्म योग यो हो निःश्रेष करत्वं प्रयोजनम उक्त्वा तयो एव कुतश्चित विशेषात कर्म संन्यासात कर्मयोगस्य विशिष्टत्वम् उच्यते। एक पक्ष है, संशय होता है ना, विचार के लिए संशय होना जरूरी है, तो संशय बता रहे हैं कि संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेष करौघो इस प्रतिवचन वाक्य के द्वारा क्या आत्मवित कर्तृक जो संन्यास और कर्मानुष्ठान है इन दोनों को निःश्रेष कर बता करके, इन दोनों का निःश्रेष रूपी प्रयोजन बता करके, इन दोनों में से कर्मयोग में विशिष्टता बताई जा रही है, अथवा अहोस्वित का अर्थ है अथवा, जो अनात्मवीत है तो उस अनात्मवित कर्तृक संन्यास और कर्मयोग में निःश्रेष्करत्व बता करके संन्यास की अनात्मवित कर्तृक संन्यास की अपेक्षा अनात्मवित कर्तृक कर्मानुष्ठान में विशेषता बताई जा रही है। ये दो विकल्प हैं, दोनों में खाली आत्मवित कर्तृकत्व अनात्मवित कर्तृकत्व इतने में मात्र भेद है। तो ये विचारणीय विषय बताया। पूर्व पक्षी कहते हैं किंच अतः, तो कहते हैं ये विचार करने से क्या होगा, ये जो दो पक्ष आपने बताए कि भगवान इस उत्तर वाक्य से आत्मवित कर्तृक कर्म संन्यास और कर्मानुष्ठान को श्रेयस्कर बता करके आत्मवित कर्तृक कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मानुष्ठान को उत्कृष्ट बता रहे हैं एक पक्ष, ये यदि सिद्ध होता है, इसको यदि स्वीकार करते हैं तो इसमें क्या दोष है, किम अतः का अर्थ है, और यदि अनात्मवित कर्तृक कर्म संन्यास और कर्मानुष्ठान में श्रेयस्करत्व बता करके कर्म संन्यास अनात्मवित कर्तृक कर्म संन्यास की अपेक्षा अनात्मवित कर्तृक कर्मानुष्ठान में विशेषता बताने वाला प्रतिवचन वाक्य है ऐसा द्वितीय पक्ष स्वीकार करते हैं, तो इसमें क्या गुण है, एक में दोष एक में गुण रहेगा, तो किस पक्ष में अतः का अर्थ है, ये जो दो पक्ष हैं इन दो पक्षों में से किस पक्ष में कौन सा दोष है और किस पक्ष में कौन सा गुण है, जो दोषवान होगा उसे छोड़ा जाएगा और गुणवान पक्ष होगा उसे स्वीकार किया जाएगा। तो यही पूछा जा रहा है, इसी का स्पष्टीकरण किंच अतः सूत्रात्मक वाक्य था, इसका स्पष्टीकरण है यदि प्रथम पक्ष लेते हैं तो प्रथम पक्ष ले रहे हैं उसमें दोष पूछा जा रहा है कि यदि आत्मवित कर्तृकयो हो संन्यास कर्मयोगयो हो निःश्रेष्करत्वं तयो हो तु कर्म संन्यासात कर्मयोगस्य विशिष्टत्वं उच्यते, यदि वा अनात्मवित कर्तृकयो हो संन्यास कर्मयोगयो हो तद उभयम् उच्यते इति। तो इति याने अनयोहो पक्षयोहो किम प्रयोजनम, इन दोनों पक्षों में क्या प्रयोजन सिद्ध होगा, यानी किस पक्ष में क्या दोष है और किस पक्ष में गुण है। हाँ, तो इस प्रकार ये पूर्व पक्ष का प्रश्न होने पर भाष्कर भगवान कहते हैं कि अत्र उच्यते, यानी इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर हमारे द्वारा दिया जाता है। तो प्रथम पक्ष में दोष और द्वितीय पक्ष में विशेषता बताई जा रही है। तो पहले एक सूत्रात्मक उत्तर दिया कि आत्मवित कर्तृकयो हो संन्यास कर्मयोगयोहो असंभवात तयोहो निःश्रेयस्करत्व वचनं तदीयाच्च कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगस्य विशिष्टत्व विधानम् इति एतत् उभयम् अनुपपन्नम्। यदि आत्मवित कर्तृक कर्मसन्न्यास और कर्मानुष्ठान को श्रेयस्कर बता करके आत्मवित कर्तृक कर्मसन्न्यास की अपेक्षा कर्मानुष्ठान में विशेषता बताने वाला प्रतिवचन वाक्य मानते हैं, तो इस वाक्य का जो ये अर्थ है ये अनुपपन्न अर्थ होगा। उपपन्न कहते हैं युक्त, युक्ति संगत, और अनुपपन्न का अर्थ होता है युक्ति विरुद्ध। ये युक्ति विरुद्ध अर्थ होगा, प्रमाण विरुद्ध अर्थ होगा, प्रामाणिक अर्थ नहीं होगा। आत्मवित कर्तृक कर्म संन्यास और कर्मानुष्ठान में निःश्रेयस्करत्व ये बताना तो इसी अभिप्राय से लिखते हैं कि आत्मवित कर्तृकयोः कर्म संन्यास कर्मयोगयोः असंभवात्। आत्मज्ञानी में अनुष्ठेय कर्म संन्यास और कर्मयोग ये दोनों भी असंभव हैं। कर्तव्य रूप कर्म संन्यास करने वाले में कर्तृत्व अभिमान आवश्यक है। जो भी कर्तव्य रूप साधन होगा वो तो कार्य है, यानी क्रिया है, उसकी निष्पत्ति के लिए आवश्यक होगा कर्तापना का अभिमान। और आत्मज्ञ में कर्तापना का अभिमान नहीं होता, अहम करोमि ये बुद्धि प्रमाणात्मक नहीं होती है, प्रमात्मक बुद्धि आपके आत्मज्ञ में नहीं होती है। इसलिए कहते हैं कि आत्मवित कर्तृकयोः संन्यास कर्मयोगयोः असंभवात् तयोः निःश्रेयस्करत्व वचनम्। तो तयोः यानी कर्म संन्यास कर्मयोगयोः निःश्रेयस्करत्व वचन भी, और उन दोनों में से तदीयाच्च क्या मतलब आत्मज्ञ कर्तृक कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग में विशिष्टत्व अभिधान, ये दोनों भी इति एतद् उभयम् अनुपपन्नम्। क्योंकि आत्मज्ञ कर्ता नहीं है इसलिए अनुपन्न युक्ति विरुद्ध है। पहले कहा कि कर्तव्यता बिना कर्ता के संभव नहीं है, और ये दोनों कर्तव्य रूप है, कर्म संन्यास भी कर्मानुष्ठान भी। आगे हैं तो यदि तो इस प्रकार प्रथम पक्ष में दोष बताया ना, अनुपन्नत्व रूप दोष, अनुपन्न अर्थ का युक्ति विरुद्ध अर्थ का प्रतिपादक ये वचन अप्रमाण हो जाएगा, ये दोष बताया प्रथम पक्ष में। और द्वितीय पक्ष में प्रयोजन बताते हैं कि यदि अनात्मविदः कर्मसन्न्यासः तत्प्रतिकूलश्च कर्मानुष्ठान लक्षणः कर्मयोगः संभवेताम् तदा तयोः निःश्रेयस्करत्वोक्तिः कर्मयोगस्य च कर्मसन्न्यासात् विशिष्टत्वाभिधानम् इति एतत् उभयम् उपपद्यते। ये उपपत्ति बता रहे हैं, युक्ति युक्त अर्थ का प्रतिपादक भगवान का ये वचन होगा। जब ये मानेंगे कि अनात्मविदः कर्मसन्न्यासः तत्प्रतिकूलश्च कर्मानुष्ठान लक्षण कर्मयोगः संभवेताम्, तो ये माना जाए कि अनात्मविद कर्तृक कर्म संन्यास और कर्मानुष्ठान दोनों को भगवान निःश्रेय रूप प्रयोजन का साधन बता रहे हैं। अनात्मज्ञ कर्तृक कर्म संन्यास भी निःश्रेयस का संपादक है और अनात्मज्ञ कर्तृक कर्मानुष्ठान भी निःश्रेयस का संपादक है। और लेकिन इन दोनों में कर्म संन्यास की अपेक्षा अनात्मज्ञ कर्तृक कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मानुष्ठान विशिष्ट है, ऐसा अर्थ बताने वाला ये प्रतिवचन वाक्य है, ऐसा मानते हैं तो ये अर्थ तो उपपन्न होगा। जो अनात्मज्ञ भी दो प्रकार के हैं, अविरक्त अनात्मज्ञ, विरक्त अनात्मज्ञ, नित्यानित्य वस्तु विवेक पूर्वक वैराग्य वान जो विवेक युक्त वैराग्यवान अनात्मज्ञ, अभी आत्मबोध नहीं हुआ है लेकिन नित्यानित्य वस्तु विवेक होने से अनित्य वस्तु जो कर्म फल है संसार उसके प्रति वैराग्य है, ऐसा संभव है तो उसके लिए तो यद अहरेव विरजेत तद अहरेव प्रवर्जेत के अनुसार श्रुति वैराग्य प्रयुक्त संन्यास वो विविधिषु का संन्यास बता रही है, प्रव्रजेत विधि है ना, वो अनुष्ठेय संन्यास है। ऐसे यानी ये तो जावाल श्रुति है, ऐसे बृहदारण्यक में पुत्रे शनायाश्च वित्ते शनायाश्च लोके शनायाश्च युत्थाय अथ भिक्षाचर्यम चरन्ति, तो चरंती में भी लेट लकार है वो विधि अर्थ में होता है, इसलिए चरेत इस अर्थ में चरंती है। तो जब एष्णात्रय रहित हो जा तो भिक्षाचर्य शब्द से उपलक्षित कर्म संन्यास का अनुष्ठान करें, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। तो वो साधन रूप जो संन्यास है वो अनुष्ठेय रूप संन्यास वो अनात्मज्ञ कर्त्री की बताया जा रहा है, लेकिन अनात्मज्ञ में भी अवांतर दो भेद हैं, एक विरक्त अनात्मज्ञ और एक अभी अशुद्ध चित्त अनात्मज्ञ, इसलिए नित्यानित्य वस्तु विवेक नहीं हुआ जो वैराग्य का प्रयोजक है, और वैराग्य कर्म संन्यास का प्रयोजक है, अनात्मज्ञ कर्त्री को संन्यास का भी प्रयोजक है वैराग्य, और वैराग्य का प्रयोजक है नित्यानित्य वस्तु विवेक, नित्यानित्य वस्तु विवेक की प्रयोजक है अंतकरण शुद्धि, और अंतकरण शुद्धि का हेतु है कर्मानुष्ठान। तो वो जो नित्यानित्य वस्तु विवेक की प्रयोजक अंतकरण की शुद्धि अभी नहीं है, तो नित्यानित्य वस्तु नहीं विवेक नहीं होगा तो विवेक पूर्वक वैराग्य से रहित रहेगा, वो अविरक्त चित्त है अशुद्ध चित्त, जिसको नित्यानित्य वस्तु विवेक की हेतुभूता अंतकरण की शुद्धि अपेक्षित है, उसके लिए कर्मानुष्ठान ही कर्म संन्यास की अपेक्षा विशिष्ट है, ये भगवान का अभिप्राय है। यहाँ जो पहले न कर्मणा मनारंभात नैष्कर्म्यं पुरुषोष्णुते इससे बताया है भगवान, पूर्वापर जब कभी भी कहेंगे शब्द अंतर तो हो सकता है लेकिन अर्थांतर नहीं हो सकता, ऐसे ही अविरक्त चित्त पुरुष को कहा कि बिना कर्म का अनुष्ठान किए नैष्कर्म्य शब्दित निःश्रेयस को प्राप्त नहीं कर सकता, कर्मानुष्ठान यदि नहीं करता है तो उसे नैष्कर्म प्राप्त नहीं होगा, ये कहा। ऐसे यहां पर भी बता रहे हैं, तो अनात्मज्ञ कर्तृक अलग अलग, ये क्या ना, अनात्मज्ञ कर्तृक ही कर्म संन्यास, अनात्मज्ञ कर्तृक ही कर्मानुष्ठान, और उनमें यदि अविरक्त चित्त जो अनात्मज्ञ है वह श्रेय साधनत्वेन रूपेण कर्म संन्यास को अपनाता है तो उसके उस कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मानुष्ठान को उत्कृष्ट बताया जा रहा है, श्रेयस्कर बताया जा रहा है। इस अभिप्राय से लिखते हैं, यदि अनात्मविदः कर्म संन्यासः तत्प्रतिकूलश्च कर्मानुष्ठान लक्षणः कर्मयोगः संभवेतां, ये दोनों संभव होंगे अनात्मज्ञ कर्तृक, तब तो तदा तयोः निःश्रेयस्करत्व उक्ति, इन दोनों में श्रेय साधनत्व का कथन और कर्म अनुष्ठान में कर्म संन्यास की अपेक्षा विशेषता का कथन, ये दोनों भी उत्पन्न होते हैं। तो ये जो अशुद्ध चित्त अविरक्त चित्त अनात्मज्ञ है वो कर्म त्याग भी सकता है, कर्म का अनुष्ठान कर भी सकता है, लेकिन उसे ये बताना कि कर्म त्याग की अपेक्षा तुम्हारे लिए कर्मानुष्ठान ही श्रेयस्कर हैं, उत्कृष्ट हैं, ये उसके लिए सार्थक होगा। तो यदि वैराग्य नून है, न्यून वैराग्य है और कर्म संन्यास कर भी लेता है, और बाद में यदि सत्संग आदि में ही निरंतर लगा रहता है, इस साधन में लगा रहता है, त्वम पदार्थ तत्त्वम पदार्थ विवेक के लिए संन्यास बता है ना, तो अल्प वैराग्य से भी संन्यास कर लिया, लेकिन जिसके लिए संन्यास बताया है उस साधन को पकड़ा है और उसके लिए परिश्रम कर रहा है, तो श्रवण मनन निधिध्यासन में हमेशा लगा रहता है, तो उसका जो श्रवण मनन निधिध्यासन है वो उसमें वैराग्य की दृढ़ता ला सकता है। हाँ, इसलिए श्रेय कर है, लेकिन उसके लिए जो श्रवण होगा वो कठिनाई से होगा, श्रवण मनन निधि ध्यासन करना होगा तो, लेकिन कठिनाई से होगा, बहुत परिश्रम से अपने वैराग्य को बढ़ा पाएगा वो, इसलिए श्रेयस्कर है। लेकिन ऐसे कोई कोई होते हैं जिनके अंदर वैराग्य की न्यूनता है और कर्म संन्यास कर चुके हैं और निरंतर वेदांत श्रवण मनन निधि ध्यासन में ही लगे रहते हैं, ऐसे बहुत कम होते हैं, नहीं तो जहाँ वैराग्य की कमी है जितने अंश में दूसरे दूसरे राग हैं तो उधर ज़्यादा बहते हैं, इसलिए उनके लिए सुरक्षित तो कर्मानुष्ठान ही है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। उस व्यक्ति का भी कर्म संन्यास श्रेयस्कर हो सकता है, लेकिन आगे चल करके वैराग्य को बढ़ाता रहे, और वैराग्य न्यून हो जाए तो फिर तो पतत्यध ये कहा जाता है, तम पदार्थ विवेक भी छूट जाता है, तो तत्त्यागी पतितो भवेत ये कहा जाता है, और सामान्यतः संभावना इन अंतरंग साधनों के छूटने की ही अधिकतर होती है, इसलिए सामान्य रूप से भगवान ये कर रहे हैं कि कर्मयोग विशिष्ट है। तो यदि अनात्मविदः कर्म संन्यास तत्प्रतिकूलश्च कर्मानुष्ठान लक्षण कर्मयोगः संभवेताम् तदा तयोः निःश्रेयस्करत्व उक्तिः कर्मयोगस्य च कर्म संन्यासात् विशिष्टत्वाभिधानम् इति एतद् उभयम् उपपद्यते, ये दोनों उत्पन्न होंगे। और आत्मज्ञानी में तो ये दोनों संभव है नहीं, कर्तव्य न होने से, ये आगे कह रहा है कि आत्मविदस्तु संन्यास कर्मयोगयोः असंभवात्, यानी कर्तव्य रूप संन्यास और कर्मानुष्ठान ये दोनों आत्मज्ञानी में संभव नहीं है, असंभवात्। क्यों संभव नहीं है, तो वो जो है कर्तृत्व अभिमान पूर्वक है दोनों भी, कर्तव्य रूप होने से वो कर्तृत्व अभिमान जो दोनों के निर्वर्तन का प्रयोजक है वो नहीं है, इसलिए दोनों संभव नहीं है। तो तयोः निःश्रेयस्करत्व अभिधानं कर्म संन्यासाच्च कर्मयोगो विशिष्यते इति च अनुपन्नम्। ये अनुपन्न अर्थ होगा। तो अनुपपन्न अर्थ का ज्ञापक ये भगवान का वचन सिद्ध होगा, अप्रमाण सिद्ध होगा। तो भगवान के वचन में अप्रामाण्य की आपत्ति न आए, इसके लिए आवश्यक है कि ये मानना कि भगवान जो अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, तो यही मान करके कि कर्म संन्यास और कर्मानुष्ठान दोनों अनात्मज्ञ कर्तृक है, ये मान करके ही उत्तर दे रहे हैं। और यही अभिप्राय अर्जुन का भी है, वो इस प्रकार का अभिप्राय भगवान के द्वारा दिया गया जो उत्तर वाक्य है उसके विचार से भी निकलता है ये कहा। अब इस पर थोड़ी शंका है पूर्व पक्ष की। अत्र आह यानी आक्षेपता, आह का कर्ता हो जाएगा आक्षेपता, और अत्र शब्द से लेना, ये जो कहा अभी कि आत्मज्ञानी में कर्म संन्यास और कर्मानुष्ठान असंभव है करके, तो ये पूछ रहे हैं क्या दोनों असंभव है या दोनों में से एक असंभव है। ये पूर्व पक्षी पूछते हैं कि अत्र आह किम आत्मविदः संन्यास कर्मयोगयोः अपि असंभव आहोस्वित अन्यतरस्य असंभव। यदा च अन्यतरस्य असंभव तदा किं कर्मसन्यासस्य उत कर्मयोगस्य इति। और असंभवे च का असंभवे कारणंच वक्तव्यम् इति। ये आक्षेपकर्ता के प्रश्न है। आपने कहा कि आत्मज्ञानी में सन्यास और कर्मयोग असंभव है, तो क्या सन्यास और कर्मयोग ये दोनों असंभव है अथवा दोनों में से एक असंभव है? और यदि दोनों में से एक असंभव है कहना चाहते हो द्वितीय पक्ष, तो इन दोनों में से कौन सा असंभव है? तो अन्यतरस्य, यदा च अन्यतरस्य असंभव, तदा किम कर्मसन्यासस्य, क्या कर्मसन्यास असंभव बताना चाहते हो या कर्मानुष्ठान असंभव बताना चाहते हो आत्मज्ञानी में? और यदि ऐसा है तो फिर हेतु भी बताना पड़ेगा। इन दोनों में से एक असंभव है, तो दोनों में से जिस एक के असंभव में असंभव में कारण भी बताना पड़ेगा क्यों असंभव है। असंभवे च कारणम वक्तव्यम, दोनों असंभव है तो दोनों के असंभव में कारण बताओ। दोनों में से एक असंभव है तो जिस जो असंभव है उसके असंभव में कारण बताओ। ये प्रश्न है, इसके उत्तर दे रहे हैं। कहते हैं अत्र उच्यते, तो इस प्रकार का प्रश्न होने पर उत्तर दिया जाता है कि अन्यतर असंभव बताया जा रहा है। जो पहला है ना, संन्यास कर्मयोगयोः असंभव या अन्यतर का असंभव, तो पहला पक्ष अस्वीकार है, द्वितीय पक्ष स्वीकार किया अन्यतर का असंभव। फिर अन्यतर में भी दो विकल्प थे, तो कर्म संन्यास असंभव है कि कर्म योग असंभव है, तो बताया जा रहा है कि कर्म योग असंभव है। कर्म संन्यास तो ज्ञानी से भी हो सकता है, वो स्वभाव सिद्ध है, वस्तु सामर्थ्यात हो जाता है, इसलिए कर्मानुष्ठान असंभव बताया जा रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि आत्मविदो निवृत्त मिथ्या ज्ञानत्वात् विपर्य ज्ञान मूलस्य कर्मयोगस्य असंभव स्यात्। जो आत्मज्ञानी है उनमें मिथ्या ज्ञान नहीं रहता। मिथ्या ज्ञान है भ्रांति अध्यास, और आत्मज्ञान का तो मुख्य उद्देश्य ही है अध्यास को निवृत्त करना। अस्य अनर्थ ये तो प्रहाणाय, तो अहम् ब्रह्मास्मि ये साक्षात्कार मिथ्या ज्ञान शब्दित जो मैं करता हूँ मैं भोगता हूँ ये अभिमान, ये मिथ्या ज्ञान है और इसकी निवृत्ति करता है। अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक बोध ये आत्मज्ञान है, तो मैं ब्रह्म हूँ ऐसा करामलकवत अनुभव जिसको हो रहा है उसमें मैं करता हूँ इत्याकारक मिथ्या ज्ञान नहीं रहेगा, उसको निवृत्त कर देता है आत्मज्ञान। इसलिए और ये कर्मानुष्ठान जो है मैं करता हूँ इस मिथ्या ज्ञान मूलक ही होता है। इसलिए कर्मानुष्ठान का विशेषण है कि विपर्य ज्ञान मूलस्य, विपर्य ज्ञान कहते हैं मिथ्या ज्ञान को, जो मिथ्या ज्ञान ब्रह्मज्ञानी में निवृत्त है नहीं, उसी मिथ्या ज्ञान मूलक कर्मानुष्ठान है। इसलिए कर्मानुष्ठान का मूल मिथ्या ज्ञान आत्मज्ञानी में न होने से आत्मज्ञानी में कर्मानुष्ठान असंभव है, ये हम कह रहे हैं। तो कर्मयोगस्य असंभव स्यात्, आत्मविदः कर्मयोगस्य असंभव स्यात्, आत्मज्ञानी कर्मानुष्ठान नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? तो कर्मानुष्ठान का हेतु जो विपर्य ज्ञान है मिथ्या ज्ञान है वह आत्मज्ञानी में नहीं है, उसकी निवृत्ति है। इसलिए कर्मानुष्ठान आत्मज्ञानी को असंभव है, ये कह रहे हैं। ये सूत्रात्मक उत्तर है, इसी सूत्रात्मक उत्तर का आगे विवरण आ रहा है, स्पष्टीकरण आ रहा है। अत्र उच्चते के बाद में जो सूत्रात्मक हेतु बताया था, उत्तर बताया था, उसका विवरण एक प्यारा है पूरा। इस पर देखते हैं, कल विचार करेंगे हम लोग।